puta lluvia. Allà la resta de fons de gas administrava trempades. Allà la resta va i diu que si folla, que si folla. Allà la resta va i diu que si folla aquest estiu. Allà, allà, allà, allà, allà, la puta diu que sí, si li paga, si li paga. Allà, allà, la puta diu que sí, si li paga 4.000. Allà, allà, quan li solta la pasta, la nena se respira. Allà, allà, allà, estava trempat i se la pega amb la mà. Quina merda, quina merda. Baixant de la font del gat, el ministre va trempar. Baixant de la font del gat, quina merda, quina merda. Baixant de la font del gat, el ministre que brilla. Supercanya, la la la la la la la la la la la. Baixant de la font del gat, quina merda, quina merda. Baixant de la font del gat, el ministre va trempar. Baixant de la font del gat, el ministre, quina merda. Baixant de la font del gat, el ministre que brilla.